Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Få deg en grad, og jeg skal si deg hvem du Mastergrader, doktorgrader, bachelorer og bachelorinner, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Hvis du ikke i det minste har en bachelor, har du i mulighetens Norge knapt nok sjans på en mer avansert jobb enn kioskmedarbeider. Men hva galt med det? I et samfunn der snart alle har en master, kan du fort oppleve at kassadama eller lagergutten surrer rundt sammen med en bråte unge svensker på mange av landets kjøpesentra. Det virkelig nødvendig at alle i Norge snart må ha en doktorgrad for å bli sett på som et normalt deltakende menneske i dagens samfunn? Og for å drøfte litt rundt det har jeg fått besøk i studio av pensjonert professor og samfunnsforsker Ottar Brox. Velkommen hit til oss. Takk. Hvor viktig det å få seg en utdannelse i dag hvis du skal lykkes i det norske samfunnet? Det jo slik at, i hvert fall oppfatter foreldre og veldig mange ungdommer, sånn at du må ha høyere utdannelse for å unngå å komme i en, kan vi si, vanskelig økonomisk og sosial situasjon i livet. Slik at Aftenposten et par år siden skrev jo da her, når skolene begynte, skaff deg en utdannelse, så sparer du deg for ryggproblemer, ekteskapsproblemer og en masse andre sånne kalamiteter som du risikerer. Men ikke det riktig da? Jo, det korrekt at det korrekte at eksempelvis har du utdannelse, ifølge statistikken, så lever du lengre, og du mindre plaget med forskjellige ting. Så det i og for seg korrekt. Men, så det, jeg vil ikke advare noen mot å ta utdannelse, men jeg vil gjerne peke på at vi begynner å få et samfunn som knapt nok er levedyktig i noen interessant mening, dersom det skal være slik at alle nordmenn skal ha utdannelse, samtidig som vi like avhengige som andre samfunn, at noen for eksempel gjør alt håndverkerarbeidet, renhold, alt mulig sånt noe. Men føler ikke det seg litt naturlig om hvilken retning man velger i livet? Eller er det et sånt forventningskrav at man skal ha seg en høy utdannelse? Det jo tydeligvis det at mer enn før så oppfatter folk dette sånn. Og dessuten så jo skolesystemet bygd ut slik at det plass for veldig mange i skolesystemet. Men det jo ikke mange år siden, det vil si det er cirka 60 år siden at mine foreldre slutta som lærere på en folkeskole på Senja. Og de satt da dagen før de reiste til Tromsø for å flytte dit, så satt de og så på gamle protokoller. Og da, av de hundrevis av unger de hadde hatt på skolen, så var det altså tre som hadde fått artium. Tre stykker av mange hundre. Og det var to av deres egne barn. Slik at altså, det ikke mange år siden at dette her bygde ut. Og vi er ferd med å utvikle sånn at... Så to av de hundre ble vellykka? Ja, flere... det var massevis av dem som gode fiskeskippere, for eksempel, notbaser og kommunale funksjonærer og alt mulig annet. Men det er klart nok at dette var et tidspunkt hvor for eksempel det var en tidsrom hvor det var veldig vanskelig å skaffe seg artium, for eksempel. Slik at altså, det var veldig mange som kunne komme seg fram. La oss si at hvis du hadde 6 måneders handelsskole, så kunne du etter noen år være en god kjøllært herreskasserer. Nå må du kanskje ha flere år på distriktshøyskole for å få den samme typen jobb. Hva kommer det av at det har blitt sånn? At det har gått fra et halvt år til 3 år? Ja, nei, altså. Poenget er vel det at den gangen så var det mange færre som hadde utdannelse. Og samtidig var det naturligvis mye mindre sortering. Slik at for eksempel, om du nå begynte på et herreskasserkontor med dårlig grunnlag, så lærte du på jobben, slik at du kunne bli en veldig profesjonell herreskasserer på jobben. Og det er jo det som er, etter min mening, er noe av det som er problematisk, det at vi har fått altså vi har neglisjert de mange mulighetene folk har for å så bli profesjonelle fagfolk mens de jobber. Men snekkere og rørleggere og bygningsarbeidere og andre håndverkere, dem får vi jo på billigsalg fra Polen. Hvorfor skal norske unge gutter og jenter begi seg inn på en så farefull vei? For å si Jeg forstår jo veldig godt ironien I spørsmålet ditt. Ja, ja. Og det jo klart nok, bare for å snakke alvor, at når jeg treffer sånne håndverkermestre, malermestre og sånn som sier følgende. Jeg ville veldig gjerne hatt inn lærlinger, men når jeg kan få fullt utlærte folk billigere ifra utlandet enn norske lærlinger, så jeg må lære opp. Så det klart nok at altså, jeg klarer ikke å konkurrere. For å konkurrere så må jeg benytte meg av de samme mulighetene som andre. Og det kan jo være veldig bra for denne byggmesteren eller valgmesteren å få billige folk. Men det klart at det betyr jo at altså, håndverk for eksempel I Norge forfaller. Fordi at vi gjør oss avhengig av å importere billigere folk. Men det klart at det jo uheldig hvis det skal bli slik at vi må utbygge, vi må utvikle jobber som våre blonde og velutdannede barn skal få, mens disse her andre jobbene som også må gjøres, og som veldig så nødvendige, som for eksempel å holde byen ren, både utvendig og innvendig, det kan vi da få billigere fra utlandet. Ja, for det er vel et eller annet med status her. Altså, hva det som gir en god status og en god selvfølelse og selvtillit og føle seg vellykket, som man var inne på? Ja, men altså, problemet vel at det ganske mange som Det ganske mange, også kan vi si, etniske nordmenn, som da får sine livsvilkår bestemt av hva det koster å få inn folk til å gjøre lite populære jobber I Norge. Slik at, som andre ord, dette rammer jo ikke, altså det jo veldig bra for de folk som kommer fra et fattig land og får en noe bedre betalt jobb I Norge. Men samtidig så betyr det at de jobbene på det nivået stagnerer, mens altså... Det ikke litt rart at det har blitt sånn at de jobbene som typisk håndverkeryrke, at det har blitt sånn lavstatusyrke? Ja, det vel ikke blitt det ordentlig enda. Det jo klart nok at man kan trygt slå fast at de helt ufaglærte jobbene, eksempelvis å gjøre rent og sånne ting, som da relativt, krever relativt lite opplæring, disse jobbene har, som man for eksempel ikke behøver å kunne norsk for å gjøre, det jo helt klart at de sakker akterut I forhold til andre jobber. Og at dette her må ha uheldige virkninger på sikt. Det vil si, det blir her sånn som eksempelvis I Amerika eller England, hvor du har mye større forskjeller, inntektsforskjeller for eksempel, mellom de som har gått, har noen utdannelse, og de som kan gå rett inn i eller som da får jobba uten den utdannelsen. Og dette her, det er et brudd med noe av de største, vi risikerer å tape noen av de viktigste positive tingene ved det norske samfunnet, nemlig relativt små sosiale forskjeller, og som vi også vet nøkkelen til mange sosiale problemer. Du var inne på det her at bruk av lærlinger, ja. Men vi kan jo ikke ha lærlinger overalt. Jeg bare tenker på hvor mye utdanning det man egentlig trenger. Altså, la oss si at man har ønsket å bli noe så essensielt som jordmor, som da krever en sykepleierutdannelse og så litt ekstra. Litt ekstra, ganske mye ekstra. Fordi at... Men det jo et ganske viktig yrke, man kan vel ikke... Det vel et type yrke man må ha høy utdannelse for å få til. Henrik, I stedet for utdannelse så må du si ferdighet, kompetanse, ferdighet, kunnskap. Men veldig mye av sånn kunnskap, det skaffes vi oss faktisk I det øyeblikket vi begynner å løse problemer for alvor på jobben. Altså... Jeg selv ble tatt imot av en jordmor som gikk på ett år på jordmorskole sørpå, kom tilbake og begynte å ta imot unger sammen med mora. Hver sommertur nesten bortimot reiste hun på kurs og lærte mer. Nå må du altså som sagt ha artium. Ofte må du ha et ekstra fag eller to for å konkurrere og komme inn på sykepleierskolen. Sykepleierhøyskolen. Og så må du ha praksis og et par år på toppen. Du kanskje 30 år før du begynner for alvor å lære jobben, det vil si i praksis. Og det helt opplagt at, at det, ikke, det, ikke, det, det klart at de nåværende jordmødrene kan mer enn de som tok imot meg for ganske mange år siden. Men problemet at, at den slags ting kan man lære mye mer i praksis. Og at altså da sier at vi holder ungdommen alt for lenge på skolen i stedet for å begynne å og begynne å lære jobben på, i under praktiske forhold. Ok, men hva med da en dommer i en rettssal da? Det må vel, da må det vel ha en, kreves en lang utdannelse? Jo, det er klart at du må ha en del forutsetninger før du begynner en jobb. Og det er opplagt at du må ha lært jus for å være dommer. Ja, det trenger man jo kanskje 5-6 år på å få til. Ja, jo. Jeg har ikke sagt at alle kan lære alt på jobben. Og det helt klart en, både en lege og en sosiolog og en agronom og hva som helst, alle må ha noen forutsetninger. Men jeg bare mener at dette her det er overdrevent, altså, og at hovedsakelig at vi konfronterer ungdom med de praktiske problemene alt for sent. Altså, resultatet er jo at mens vi forsøker å tvinge gamle folk som i slitsomme jobber til å stå lengst mulig før de får pensjon, kanskje bortimot 70 år gammel, så holder vi ungdom borte fra arbeidslivet alt for lenge ved å insistere på den lange utdannelsen. Det er jo en ting vi skal være oppmerksom på. Det er ikke bare kompetanse og ferdigheter du får under utdannelsen. Du får også sertifikat, ikke sant? Ja, en grad. Ja, for en grad. Diplom og... Og jeg skal godt fortelle deg hva det kom av at jeg begynte å bli interessert i dette her problemkomplekset for noen år siden. Jo, det var en journalist i NRK som spurte formann for sykepleierne at hva det kommer av at dine medlemmer slutter jobben så tidlig. Altså at de søker andre jobber enn sykepleier som de er utlært for. Er kanskje betalingen for dårlig? Ja, svarer formannen deres. Betalingen er klart for dårlig, og derfor har vi tenkt å gå inn for å øke utdannelsen fra 3 til 4 år. Ikke for å øke kompetansen, men for å øke lønnsklassen. Så er det helt klart at hvis det var nødvendig å øke lønnen, så kunne man vel gjøre det, uten nødvendigvis å gi dem et år til. Fordi at, la oss si, det er klart nok at hvis det var kompetansen man ville øke, så var det å gi folk mer utfordringer på jobben, korte kurs, veiledning av erfarne folk og så videre. Det som i alle fall er det som gir oss, kan vi si, faglig kompetanse. Men er det ikke rett at man vurderer at man gir lønn utifra utdannelse? Hva er alternativet? Altså, hvordan skal man ellers vurdere det? Der tror jeg det er skillelag kanskje med flertallet. Jeg er sikker på at selv om jeg har fått samme lønn som en som gjør et anvendelig ufaglært arbeid, så vil jeg fortsette å valge å gjøre det som jeg gjør nå. Altså, man tror, for det første, så er det visse jobber som er godt betalt og dessuten interessante, slik at de gir mening, selv om det ikke, altså, som uavhengig av det lønnen du får. Men dessuten så har vi så har vi en del jobber som er ubehagelige og skittende og en påkjenning å utføre, og når de dessuten skal ha dårligere betaling, så blir det samfunnet ekstra urettferdig. Så jeg mener at nøkkelen til dette her er, det er faktisk mindre forskjeller. Altså det er altså at du må ta bort noen av de økonomiske motivene for å gå lenger på skolen. Det vil si ved å oppgradere jobber som ikke krever så lang utdannelse. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Jeg hørte for en stund tilbake at gjennomsnittslønnen i Norge er 440 000. Hvis alle hadde tjent det, uansett hva de gjorde, hadde det ikke blitt litt underlig det da? Altså, du behøver jo ikke å overdrive. Jeg snakker om mindre forskjeller. Ja, ja. Men, altså, det klart, men det, men jeg bare tenker på hvordan skal man legge, hvordan skal man justere, for det jo en kraftig systemjustering du egentlig tar til ord for. Men altså, det jo, støttes jo i høy grad av nyere forskning, for eksempel den her engelske boka som har vært så mye omtalt, den som nå heter noe sånt som Equality is best for everybody, altså disse engelske undersøkelsene som viser at i rike land så øker man den reelle standarden for folk ved å redusere ulikheter og ikke ved å øke nasjonalprodukter i fattige land, men i rike land som vårt, og vi ligger relativt godt an på verdensbasis med hensyn til frekvensen av sosiale problemer og så videre. Og det tilskrives, det viser statistikken klart at det har mest å gjøre med manglende ulikhet. Og nå vi i ferd med å utvikle en mye større ulikhet, spesielt gjennom den måten vi utnytter innvandrere på. Men hvorfor er det i myndighetens interesse at flest mulig tar høy utdannelse? Hva det på en måte det norske samfunnet ønsker å oppnå ved det, bortsett fra at vi skal bli smartere? Du spør ganske vanskelig nå. Jeg mener, det er klart at det er mange i samfunnet som gjerne vil ha store forskjeller. Jeg mener, liksom, de som har mye vil ha større forskjeller. La oss si at de som, eller den øvre middelklassen og så videre, at de er overhovedet ikke interessert i å få mindre ulikhet. Men jeg mener at samfunnet blir bedre dersom ulikheten er mindre. Altså, hvis vi hadde et samfunn som var slik at du ikke hadde de sterke motivene, de sterke blant annet økonomiske motivene for å skaffe deg høyere utdannelse, så tror jeg vi ville få et bedre samfunn. Det, og det du ikke må glemme, og det må vi også ha tid å snakke om, det i dag spør hvilket som helst universitetslærer du vil, og de vil fortelle det at en alt for stor del av populasjonen kommer inn på universitetet. Altså, la oss si at jeg har snakket med fysikklærere som må støke med, strave, streve med studenter som har to i matte. Og du vet, du kjenner... Men altså, hvis du har to i matte, så kan jeg ikke fatte og begripe hva du skal inn på et fysikkstudium og gjøre. Nei, det er klart, opplagt. Men jeg vil si at det er muligvis et overdrevet tilfelle, men altså, mener du at folk har for dårlige... Selvinsikt. Ja, det er en sak, men også det at de har selvfølelsen, de har rett til det. Mm. Altså, jeg snakket med en som sa at han anbefalte en student med meget dårlige forutsetninger i matte å studere noe annet. Ja, men han hadde rett til det. Ja. Og foreldrene hans ville det, og så videre. Slik at det er ingen tvil om at vi vil få et veldig mye bedre universitet, dersom en mindre del av populasjonen, altså kohortene, søkte dit. Men det er jo ikke så mange som kan gjøre det på Røkke-metoden, for å si det sånn. Kjell Inge Røkke som begynte med å... Han har vel knapt nok utdannelse. Nei, men altså, det er ikke så mange som... Heldigvis ikke så mange som blir mange millionærer heller. Mange milliardærer. Mange milliardærer, ja. Neida, men altså det er helt opplagt at for eksempel det å for eksempel ha en drive fiske på under brukbare forhold med en brukbare utstyr og så videre, det kan for mange være vel så tilfredsstillende som å ha en kontorjobb. Men mener du da, at det er spesielt skoleflinke som bør bli leger og kirurger? Siden jeg på en måte har... Det som jeg sier, det er at det å være universitetslærer blir veldig mye bedre dersom du får folk med gode forutsetninger fra videregående. Ja, er den videregående skolen for dårlig i Norge? Jeg har hverken vært gymnasiast eller lærer i gymnasiet. Altså, jeg har ikke gått videregående ute, jeg er privatist. Og likevel så har du blitt professor. ja, jeg er privatistartium i 56. Men altså, det som jeg er temmelig sikker på det er at altså, en masse ungdommer vil ha veldig mye bedre av å begynne tidlig å forberede seg på en på en mekanikerkarriere, for den saks skyld en fiskerkarriere, eller mange slags alminnelig arbeid som man kunne begynne med som tenåring. Mange flere burde være i arbeidslivet som tenåring allerede. Ja, for det jo veldig mye snakk om frafall fra videregående skole, ja, hvordan man skal snu den trenden. Det, mener du de lukker ørene for en litt mer praktisk rettet utdanning? Ja, det er klart. Det er opplagt han har gjort. Ja, hvorfor gjør man det egentlig? Sånn som du sitter jo på, du har jo suttet på innsida i mange år. Ja, det har jeg for så vidt gjort. Og det er en overvurdering av skolegang i forhold til læring på jobben. Men man til og med, nå har ikke jeg praksis for hverken som fra katedra eller i klassen, men jeg vet jo det at det mange som sitter og lir seg gjennom videregående skole, mens de kunne ha trivdes fra første dag som lærling. Og så lenge du får artium og får minimum 2 i alt, så har du rett på å komme inn på universitetet. Det sånn i Norge i dag? For de som ikke er akkurat det, jeg kan ikke svare på det spesifikke spørsmålet, men det jeg sikker på det at veldig mange ville hatt fått et mye bedre liv i stedet for å kan vi si, miste sin, hva skal jeg si, for et dårligere selvbilde gjennom å søke en utdannelse som de burde hatt bedre forutsetninger for, at de hadde mye bedre av å komme inn. Men alt dette forutsetter at vi er i stand til å redusere, kan vi si, attraktiviteten imellom de utdannede jobbene og de som da man kan lære i praksis. Sånn som for eksempel, tenk på mekaniker, for å si det sånn. Bare bruke et eksempel som jeg har fra en professor i Bergen, som jeg i øyeblikket ikke kom på navnet på. Men han sier det at det er noen som har funnet ut at når Tyskland for eksempel har vært et veldig konkurransedyktig land i alle slags industri og sånt, særlig mekanisk industri og sånt, så er det ikke nødvendig for så mange doktortekn, liksom, som tegner og konstruerer og så videre. Men de har et utrolig selvbevisst, eller har hatt i hvert fall, selvbevisst mekanikerkorps. Fordi at du kan kanskje sette sammen biler, skru sammen biler, hvis du er analfabet. Men du må være ganske god, og spesielt gjennom mye praktisk erfaring og trening, kombinert naturligvis med relevant teori, for å kunne vedlikeholde en bil. Eksempelvis. Ja, hva er det med tyskerne? For det har jeg egentlig, når du kommer inn på det, lurt litt på, uten at du skal gå inn på noen historiske ting her, så tenker jeg at på tross av den regningen de fikk både etter 1. og 2. verdenskrig, så har de klart å reise seg gang på gang som å bli Europas største økonomiske stormakt. Ja, det er naturlig. Hvordan ligger det i forhold til utdanning? Det er naturligvis en komplisert historie. Men har det med noe med utdanning å gjøre? Har det med utdanningsnivået i Tyskland å gjøre? Vel, det har i hvert fall med denne her selvbevisste holdningen hos for eksempel mekanikere, helt at folk, håndverkere, at du har et veldig godt, jeg hadde i hvert fall, jeg har ikke fulgt med de siste årene, et sånt kjølrespekt i, kan vi si, praktiske yrker, som dessverre naturligvis ligger tynt an, slik som vi er ferdig med å akademisere seg det sammen. Ja, det får nesten bli Tyskland og hvordan de har klart å reise seg 3 ganger. Det får bli tema for en annen sending. Men det, vi får da ta, ja, nei, vi får ta en liten tur hjem igjen, fordi før vi skal til vår nabo, for det må vi snakke også litt om. Jeg bare tenker på, det må jo være et politisk spørsmål her. Er det ingen politiske partier som på en måte går inn for det her? Som du står for? Det er jo litt fantastisk. Jeg skrev en bok om arbeidskraftimport for noen år siden. Og det interessante er jo at alle sammen mener at vi må importere arbeidskraft. For eksempel, la oss si at det sies det er så vanskelig å få folk til å passe gamle. Derfor så må vi finne dem i utlandet. I stedet for å si at det er ingen mangel på, eksempelvis, unge damer til å selge kjoler i kjoleforretninger. Det er mangel på dem som da vil passe gamle på aldershjemmet. Og det er helt, det betyr, for meg betyr det bare dette en ting. Det er at det er visse jobber som er overbetalt i samfunnet. Antakelig, for eksempel disse selgerjobbene. Mens derimot, det at du ikke får folk til å passe gamle, så betyr det ganske enkelt at det for dårlig betalt. Og da kan løsningen være å gi en treårig utdannelse sånn at lønnen blir deretter. Ja, nettopp. Er det som er? Okay. Jo, men altså, ikke sant, at det helt opplagt at mestparten av det... Men ikke det logisk, forresten? Det kan du lære ved en kortere utdannelse og hyppige kurs, og naturligvis økonomiske insentiver til å ta dette der. Og tro at man kan løse dette problemet ved å finne folk på andre siden av kloden for å passe oss når vi blir gamle. Det tror jeg er altså en selvbedrag. Og det visste vi naturligvis at til og med FRP, som jo liksom skal være så innvandringsfientlig, de er for import av billig arbeidskraft, men bare så lenge at disse som importeres ikke beskyttes av norske lover. Ja, riktig. Litt som Qatar-Kuwait-metoden. Ja, nettopp det er det de vil ha. Akkurat. Og det står i deres prinsipprogram. Mm. Ingen tror det når jeg forteller det, men du kan kikke etter det selv. Så vi har en enstemmighet med politikere om at vi må videre ut på den galeien. At vi skal ha altså en norsk blond overklasse som har de gode jobbene, og så skal vi da skaffe oss en ny tjeneklasse. Etter vi har brukt 200 år omtrent på å bli kvitt den gamle, så skal vi skaffe oss en ny underklasse i Norge. Ok, det skaper, utdanning skaper store skillelinjer i Norge. Men hvordan står vi da i forhold til våre naboer? Ikke si det sånn, utdanning skaper det. Men det er at vi skaper for sterke motiver til å skaffe seg utdannelse i forhold til alternativet, nemlig et praktisk arbeidsliv. Hvordan står vi i forhold til våre naboer? Ja. Altså nå kommer det jo den ene svensken, det kommer vel en par svensker om dagen til Norge nå for å få seg jobb. Men, og Danmark, hvordan står vi i forhold til dem? Det er klart at sånn som arbeidsmarkedet i Sverige, så er det jo veldig etter å skjønne at... Men hvordan er det med utdanning i Sverige? Jeg tenker på hvordan verdsetter de det? Er det litt likt som Norge der? Det vet jeg ikke så mye om, men det er i hvert fall helt opplagt at veldig mange unge svensker har funnet ut at de har såpass lite igjen for å skaffe seg utdannelse at de heller reiser til Norge for å servere oss på kaféen. Altså at man tror at du har jo fått akademiker arbeidsløshet der også. I Danmark har det vært sånn lenge. I Spania er det 30-40% av de som kommer ut av høyere utdannelse, altså arbeidsledige. Og at Norge skal være spart for det i de årene som kommer, det tror jeg overhovedet ikke på. Og når jeg snakker med folk om dette, så sier de jo at overalt sitter folk med bachelorutdannelse i sentralbordet. Ja, riktig. Og de kan jo også kanskje begynne å passe disse gamle etter hvert. Det er klart. Du kan si at man skjønner jo godt at folk gjerne vil ha en utfordrende jobb, for eksempel som, sosialøkonom eller sosiolog eller doktor for den saks skyld. Doktorer, det er jo tross alt begrenset. Det begrenser vi til antall vi har bruk for. Men mange andre, så har vi altså fri adgang, og vi tar ikke noe ansvar for at det må ha noe meningsfylt å gjøre når det kommer ut. Folk tror at markedet vil tilpasse seg. Men det som skjer, det er jo da at du får et luksusforbruk av utdannelse. Vi begynner nærmere slutten, og da tenker jeg litt på utviklingen videre, som da sier at vi får en sånn... utdanning som en luksus. Tror du at... luksusforbruk, sa jeg. Ja, luksusforbruk, unnskyld. Ja, altså nasjon, fellesskapet har et luksusforbruk. Tror du da at det kan bli noen forandring, eller kommer alle bønder og fiskere til å få seg mastergrad med påfølging i doktorgrad før de drar ut på Lofoten eller sår potetene i jorda? Altså, er det den veien vi er på vei? Jeg er ikke noen spåmann på noen måte, men jeg håper jo det, at altså, kan vi si at folk vil forstå at vi er nødt til og gjøre, og kan vi si, redusere avstand i attraktivitet mellom akademiske jobber og det som er mest nødvendig, nemlig altså mange av de praktiske jobbene som ikke forutsetter høyere utdannelse. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, og takk for leksjonen, pensjonert professor Ottar Brox. Ja, takk skal du ha, selv. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Virkelighetens realiteter er en mastergrad, deretter doktorgrad, og hvorfor ikke et hovedfag i samme slengen i noe helt annet? Vel, alle kan ikke ende opp som Kjell Inge Røkke. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Straks det studentnyheter. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp ut av det før mastersamfunnet tar knekken på deg. Nova. Nova. Nova.